آیات نمبر دے 29 یو کم درشم نمبر آیات دے دو بیشتے میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بقاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربس به ریب المنون قل تربسوا فإنی معکم من المتربسین سورة طور کے سبب دتلو جنت تا لذی کشا با سبب دتلو جنت تا توحید توحید سبب دتلو گرزی جنت تا چاچو قرآن زدکا عمل بیوکا توحید ایمانت دارک جنت تا بزینشت مزیدی خواه خوچو قرآن زدکی عمل پوش جنت تا توحید نصیب شي مخ کې رکو کې دلائل عقليه او بشارت او تخويف د دې زینا تسلی ده او پنزل زل لفظ ام په اثبات د رسالت باندې ام ذکر کوي فذکر بالفذکر سورت قلم په اخر کې ویلو فذکر بالقران من يخاف بالوعید فذکر ان نفعت الذکر سورت اعلا کې ورش دلته وی فذکر فما انت بنعمت ربک بقاهن ولا مجنون پند ورکوت پیغمبر نیت اپنی مد خپل ربانی بکاہن ترویدی ولا مجنون او نلیونی نلیونی نترویدی کتا تا خالق لیونی وی پیغمبر تلیونی نی ام یقو اس ام شمیرا ام یقولونا بلکہ ام پمان ربل بلکہ وائدہ کافر دیتا وی رتنا ام یقولونا بلکہ وائدہ کافر شاعرون پیغمبر سرے شاعر دے لا تربص بیر بل منون انتظار کو من فدبانے د حوادث د مرگ منون د مرگ من پد انتظار کو چ فدبانے ب مرگ کل راضی فدبانے ب مصیبتوں کل راضی ودوایا او سم د حق پرستو د تکلیف سکے انتظار کئ ناکار خلق چ کل بد نخلاشی کل و فد مرگ راضی چ تخلاشو وا پیغمبر تربسو انتظار کوي تاسو زما د مر فإني ماكم من المتربسين بشک از سرستا سونه مده انتظار کوم ګنا دراتو رازا تاسو زما د مر انتظار کوي او زستا سو دراتو د عذاب انتظار کوم او د امر زکه یادای علماء ذکر کوي قاطع للذاب چدی قطو کون کې د سره ها حازم للذات حدیث کې راځي تاسو بار بار مرګ یادوي ځکه چې د مرګ باندې ختمي کې لذت زونه لذت خلق او په نعمت اخلي لذت خلق په مال او دولتونو په خزه په شاوت اخلي نو دا لذت به ختم شي په مر سره ځکه کلو لذتن ها تفترقو بے افتراق روحی عن البدن الا لذت العلم والعمل حر یو خون چه انسان تملاو دے دنیا کی دخوندنونا نو دا بختم شی بس سرا پا مرگ سرا چه مرگ را شی مگ اغا لذت و خوند علم و دا عمل اغبا نختمی گی علم دے و عمل لپو نو که مرگ را گئی ام اغبا دا سرائی قبر کی بھئی پوخد مر کی بھئی زکی آدھے ہاں ام تأمرهم آیا حکم کیت دیتا آیا حکم کی دیتا احلامهم خوبون ددی عقلون ددی آیا دیتا عقل پدی کی چدا لیوانے بحادا پدی چدا کفر و شرک دی یادا لیوانے دا شاعر دی ننا ام هم قوم طاغون بلکې دې یو قوم سرکش کوونکی دا یو قوم سرکش دی بې معنا ام یقولون بلکې وایدا کافر تقوله جوړ کړي دی قران لرا پیغمبر د ځان نه تقوله جوړ کړي دی لرا د ځان نه ننا بل یؤمنون اصل وجه د کفار دا چې د ایمان نه وروړي فلیاتو بحدیث مثله را دیوړي او بیان په شان د قران د قران غوندي بیان دی دی وروړي فلیاتو را دیوړي شیخ سبوی را دیلی اغیدا سبوی دا غیق پل استلالا را دیلی یو بیان پشانداری منگو را دیلی را دیلی یو بیان پشانداری انکانو صادقین چه دا چاسا دا سری بینی دوستاسا نو آغا سے لے جا آغا سے خبری یادی بوشی فلیعتو بی حدیث مثلی انکانو صادقین که چریوی دی درشتی نونا ام خلقو من غیر شیئن آیادی پیدا کری شوی بغیر د خالقنا بغیر د اللہ نا شیئ اطلاق پا اللہ کی بغیر د اللہ نا خیر دے بس بس خیر دے بس خیر دے بس خیر دے بس خیر دے بس خیر دے بس خیر دے بس نا آلتا که مساله را کن فورا ناغست سبزی هم جلو سول لی پخول لی کن دام ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون آیا دی پیدا کری شوی دی بغیر د خالقنا بغیر د سسیزنا بغیر د اللہ نا شیئ خالق اللہ نا دی پیدا کری دی اللہ نا بغیر پیدا شوی دی اننا ام هم الخالقون یادی دی پیدا کونگی خپل ځان لرا یعنی خپل ځان خپل پیدا کری دی اننا ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کړی دی اسمانونو زمکه ام خلق السماوات والارض آیا پیدا کړی دی اسمانونو زمکه دی اسمانونو زمکه پیدا کړی دی مصیبت دی خلق ام خلق السماوات والارض آیا دی پیدا کړی دی اسمانونو زمکه نه نه بل لا یوقنو بلکه دی یقین نکی وقتی مازی گرمی ورطوی نو نوی او چنان وقتا شما مصر آئی بل لا یوکنون بلکه دی یقین نکی ام عندهم خزائن جو سم مازی گرده لیکن او خوشبار او سکی ام عندهم خزائن ربکا ام هم المسیدرون آیا دی سرا خزانی در ابستاری سرا خزانی دی که نا نا ام عندهم آیادی مشرکین سرا خزانی در افستاری ننا امهم المسیطرون یادی دی نگابان د مخلوقات یادی دی نگابان د مخلوقات دی سرا یادی دی چی حفاظت کونگی د مخلوقات دی ننا ام لهم سلمون یادی لر پولی دی شدی غدی فی پائی کے پاولی دی برا دی او خیجی او وقت برا دیکھ دی فلی یا آتی مستامعو هم رات لی او کی اولی دنگی داغی بی سلطان مبین بدلیل کارا دی دی جا دی سر پاولی دی برا خیجی چکل اللہ ما تا حکم کدی اغا حکم دا اللہ اولی عمله البنات یاد لرا جنکی دی اللہ لرا ولکم البنونو تاسو دا پارا علکان دی تاسو ادکان دی اللہ لجن کئی دی ام تسألهم اجرن زکر دی جنکونا خلق تعبیر که دا فرشتونا تعبیر خلقی پچا سرا پا جنکو سرا چه دا دا اللہ دا پارا پا منزل دا لوریانو دی او دا نیکان بندگان پا منزل سری جزامونو دی ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مسخلون آیا غواری پیغمبر تردینا سمزدوری سعی وزا سخوت غالیم نا چی چی را گورا رای اصلا روان دی بیرم ام تسالهم اجرا آیا غوالت دانه وی چاله که مسئله کومه تپوس کومه درو ساجی گاوانیم کم سے کم زاسه غوسو چه مقی کم سا شیخ نا دار سیده خط کو کی نشتا ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مستدون آیا غوالت را دیناس مزدوری چه دی داغی تاوان ندرانی کلی شویری تاوان ندرانی دی مو خود سوالو نا چه دی مانی با ایمان راش قرآن که دخوکی نکن درست دخوکی نکن قرآن خوزده که گن نه نه او دام نکو چه وزی پا رولا پیسی راکا تنخا راکا روٹی رولا دیگو دی پیتا تیانو مزیو اکلی هم تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون ام عندهم الغیب فهم یکتمون آیا دیسرا علم دا غیب دی چدی لکی اغیل را لکی ام یریدون کیدا آیا والدی تدبیر استاد مر فاللزینا کسان کفرو چو کفر کرے هم المکیدون دیسرا با تدبیر اکلیشی تدبیر گو سرکی ام لهم اله غیر الله یا دیل را حاجت روا بید اللہ نرے سبحان الله عما یشرکون پاک دی اللہ دارسن چدی برحدار قید اللہ سرا و ای یرو کچری اوینی دی کسفن یو ٹوٹا من السماء دبرنا ساقطن را غرزیدن کی یقولو نوائی دی حازا صحاب مرکوم دا وریز و درنه کلی شوی کچر تا دا برنه پیدا اللہ دا طرف نه عذاب راشی دا اسمانون طرف نه یو ٹوٹا نوی دا اسی وریز که لگا ٹوٹا سیواشی و نا کترا پریوتا برا زیکی دینشوا اغم بیدا شوی دا نوش دا اللہ عذاب دا جب منگمانی رای فزرهم پرید دای پدې باطلو کې حتا تر دې یو لا کو چې مخا مخشیدې یومهم الذی درزه د دې اخر د سدا شدې پای کې یوسعقون هلاکول شي یوسعقون به هوش کول شي دې پرېدا دې په خپل مستۍ کې ډوب روان دي دې په خپل غفلت کې ډوب روان دي الله وای یوم یاد کاور د یغنی انهم کیدهم شیئا چلری با نکی تدبیر دی سشیر دینا دا اللہ عذاب دا دینا تدبیر نشی لری کولے کدیت از قسم تدبیر کئی ولا هم ینصرون آنبا دا دی امداد اکریشی و ان للذین ظلمو او یقیناً دا پردا کسانو چو ظلمی کلے عذاب دی دون زارکا سیوا دا دی عذاب دا خیرتنا و دا دی عذاب دا خیرتنا یا زاد دی دنیا نا مخدا یا دون ذالکا مخدا دی قیامت نا ظالمانو دو پار عذاب دی مخدا قیامت نا دو قیامت نا مخدا کم مقام دی کم زی قیامت نا مخدا کم زی کی عذاب دی قبر کی قبر عذاب امشتا اے قبر کے ندے خوش دنیا کے ساتھ او خطے دا کٹ کے پروتے مغل عذاب دے تبو تا خگوری غطوینی نا دکھا دا پردہ دا پرزخ پردے دا ہوئی و این زائم اللہ سے نپری دی و نفس پسا اخکل سرا پسا اخکل وقم دل عذاب دے و تنیوینی دکھا صورتی انعام گورے تاسو سور انعام گورے چکل ساتھ او بازی ام عذاب دل ملاویگی وقت ساوخ کلو کے سور انام دری نوی نمبر آیات دے اوم پارا ومن ازلمو ممن افترا للہ کذبنو قال اوحی الی ولم یوحا الی شیئن ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى كثير من توكل ظالمان با سختو د مرکی ها سختو د مرکی به ظالمان وګوره معلومه دا شو چې ظالم لا په وخت د مرک سره ملاوي سختي ملاوي والملائکه باسطو ايديهم او فرشتي به وګدونګي قولوا لا سنوا لرا وای وتا اخرجو انفسکم اليوم دارنگی صورت انفال گوری التم ذکر کئی پو وقت مرکی بو تازا ملاویی دیو ظالمانو تا صورت انفال لسم سپارا آیات نمبر دے 50 ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ولو ترى كشريونتا كلاچه وفات کوي با کسان را چې کفر کړي فرشته کفر کړي کله وي ظلمي کړي دې ځکه کفرم ډېلوي ظلم دې شرکم ډېلوي ظلم دې يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم یضربون وجوههم وادبارهم دا کناټی بوله ټکې او شاګانې مخونه بوله ټکې تاول دین نو ذکرې تاول مسلنو بیان کړي تاول ظلم او شرک کړي او ان للذین ظلموا عذاب دون ذلک تم نه کرپشن خلکو کړي دي چې نن خلکو ملاګانې ماته دا منګایانې دا منګایانې ګرانی په منګو لري دا دا د وجه د غلطو حاکمانو نه چاغی ټوله سکړی دي ها نقصان نکړي ډاکیو شوکی کړي مولنی باروخ کړي اغه نه قرضی جوړی شوی دي قرضو والا په موږ باندې سخت شرطو نکړي چې دا د وفد راغلی کو نه بال ایم اف نه چې دا دا شینه ګران کوي الب زمنګ پیسې پورګي قرضې و ان ذالو ظلم نه و ان للذاغه ته کوونو ګورا داغی کورو گورا دی بادشاہانو دا دی وزیرانو کورو نو گورا داغی دیوی یوی لور او دزوی کورو گورا پتہ بتو لگی بیا دا سی مدی سم جنتو جور کری زان لا دا زماو سفا پیسو باگی سننو ظلمی کرے عوامو تا غریباناو انتا یور تیم روٹی نمیلاوی گی او بند ملاوی گی تن دینا حلاکی عمر کی گی آواغی دا سی جور کری دی پا فیس بکونو پا یوٹیوب تو گورا دا داغی بیمانو حالتونا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ او یقیناً دا پارا دا کسانو چو ظلمی کرے عذاب دے دون ذَلِكَ مخد عذاب دا آخرتنا اللہ اولا دنیا آخر کی با عذابو نور کی اللہ دے اولا ور کی ظالمہ اللہ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ زبوس او تبا سب پیسے پیدا کو ماوتا حالا څنګه دی ګورا ما ته به جمعات پریدو مدرسو هم پریدو الوه مجبور کی ګو دې پیسو ګټل وتا نو ما ته د مدرسې نه وکړو غریبانا نه کمزوري ګرو په ډاکو باندې راو سبکې چې ګټي 1500 او لګ 2000 نو د 1500 په ډاکو شو کی کوي سبکې غریبانا دا د ډاکو تا او د جواری تا چا موتاده کې خلک ا دې سدونو تا هغه ناکاره حاکمانو بېمانو وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا خُصَبَرْ فَكَادُ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوا لِكِنْ زِعَادَ دَيْنَا نَبُوِي وَسْبِرْ قَدَئِ پُوِرِي وَدَا شَيْكَاو چه دا خوزم مغنا پایتی ریسم دا بانگلی زمان بگی قسمت ساو کنشتا آل تزان خیستا کور جورو ما آل تزان زرا خا آسیزو نورو ما چه بازی پیالتا کوما دلتا آرچا سر خسلو کوا نبی علیہ السلام په بار باندې ملاسته او نیم پورته کجوري وسره خوا کې پرتیری او هغه بار اسد نبی علیہ السلام په بدن کې کړو ها شاتوی پان باندې ملاستو حضرت عمر چراغ رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر دغه په سترګو کې او خراي و اېدا الله پیغمبر اېدا الله حبيبا تا ته وګورا خدا سه حالتونو کې او پدا سے کٹ بانیم لاستی شاتوری چستا پا بدن بانی آغا کٹ آثار او نخی معلومی گی او دا اللہ دشمنان قیسر او کسرا او گورا پا بخملو پا سوپو بانی او پا لیلوی قالینونو او پا لیلو بسترو بانی پراتیری خواہ دینا دا چه منگ تالا یو قیمتی زیجور کو پائی کتا مدے کے نبی علیہ السلام ڈڈ آوالی وزا سرانی خشا یا املاس تو راکینا سوی افی شک انتا یا عمر اے عمرات پا شک کے انہا اولائی عجلت لهم حیات الدنیا دیکھ سر اللہ پا تلوار دنیا کی تیار کری دا مزی کورونا و خیستا خیستا گاری دا دیلا فی الدنیا پا دنیا کی ولنا فی الاخر آمون لبی الاخر کے راکی دی و دا مزی دنیا کی ہوگی من الاخر کے ذکر الدنیا او سجن المومن و جنت الكافر جنت چس غواری نو جنت کی با ملاویگی نو دا دنیا د کافر د فارا جنت تیسا چه غواری نو ملاویگی اولا آو مومن د فارا سره تکلیف دے یا مزرات دنیا مسرات الاخرہ دنیا مصیبت نو د اخر خوشالی وګرځي دنیا کې د سورۃ تکلیف او مصیبت برداشت کا دا اخر کې فسبه بدلیږي په خوشاله باندې او مسرات دنیا مزرات الاخرہ او دنیا خوشالی کورونه او ګاډیو بنگلې او مزي زلمونه دا اخر کې فسبه بدل شي عذابونو باندې منګلې حالت او ان شاء الله واسبر لحکم ربک ارچا خپل ظلم ښکارا کړي بې ایمان ظلم کوي واسبر لحکم ربک دا ارچا لاس ماته فانک بعیوننا نتزمن په حفاظت پیغمبره وسبح بحمد ربک او پاک غنانون د خپل رب حینا با وخت کو موچ پاسېګ ته د خوبنا پاسېګ ته د فرض بیان د مجلسنا چې د مجلس ته پاسې ګینو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك چې مجلس کې کینې امدا دعا چې د مجلس ته پاسې نو امدا دعا کله پاسې کې د مجلس نه کله چې پاسې کې د فرض بیان نو اعوذ بالله سبحان الله وایا حمدا ومن الليل فسبحوا وادبار النجوم چې دا دعا د مجلس په اختتام پاول کې چاوي دا چې ما اوس کوم وي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله انت استغفرك واتوب اليك د مجلس په اول کې د مجلس په اختتام کې چې دې مجلس کې سورا نقصان او خبر شوي دي الله د ته دغه معافي کوي وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ او پسې صد شپې کې چې پاسې کې د شپې تش خوبونه نه چې سار ام خوب دی دی وکه ام خوب دی د شپې ام ټول شپه خوب دی نو وَمِنَ اللَّيْلِ صد شپې پاسې کا فسبح نو سکا پاکي بیان و د الله لولو شپې لیلن طويلا شپه وګدا وګدش پدا نو وګدش پکې پاسېګا او د عبادت کوه و من الليل فتهجد به نافله تلق و من الليل فسبح او سې صد شپې کې پاسېګا الله تا او مخکم تیرشیو کانو قليلا من الليل ما يهجعون المؤمنانو نه خدادا چو کم د شپې نه الخ لګونګي کم به د شپې خوب کا او زیاد به ذکر او اسکار او تلاوت او مسکاو نه خدادا ها و ادبار النجوم خالق سړيګان ګوري فیسبوکي ګوري غلطي نتونو ګوري ګندا نو ته قران ګورا خلاصي یا دوا سبخونه ځان له اړه تکرار کوا په منځونو ورزا ذکر اسکار کوا زبر روحانی رب دی خوشالی او چی اسم نینو پو خوب خوب وردنو خوب خواسم شید آسان کار دی ومن اللیل فسبحو او سیصدش پیکم سیصدش پیکی گوره که وخام خازی کرس کار منزون عبادتونا و ادبار النجوم او پا پریوتو دستورو کی یا په وخت و فنا کی دو دا جواب رو مالدارو کی لیلی متبر ختمیگی دا الله حمد و ثنا و شکر دے چې الله ته اخلاص کړو دا غناکا ناکاره حاکمانو ظالمانو نه صورت کې سبب دتلو جنت تا سبب دتلو جنت تو توحید انه هو البر الرحیم دلائل عقلی او زجر بشارت او پنزل لفظ ام ام و الله زمو په حال رحم الله زمو ټول ګناهونه معاف نن د جمعې ورځ دا جمعې ورځ کې یو ټیم دی انشاء الله د انسان دعاګانې قبلي الله زمو دعاګانې قبلي الله زمو ټول ګناهونه معاف کا الله زمو په حال باندې رحم کا د دې طلباو د دې پزوانو کې الله خیر واچو الله زمو د چی دیندار کا کدا روحاني او جسماني عبادت طالبان بیماران دي الله تعالى شفاء ورکا تعالى صحتونه ورکا سره زمونږ زمون کور ته سه بيماري دي دعا وکړه ان شاء الله هغه ماشومان ټول صحتونه مناسب کړي الله زمون دنیا اخر خيسته کړي الله زمون په عبادت رحم وکړي الله چې څو من سره استاد دي د پاره مینه کوي زمون سره تعاون کوي زمون سره مرسته کوي الله دا یو څو شو ټول صحه دې شامل هاله الله زمون ته ديني او دنیاي ها تکالیف هغه مون ته آسان کړه الله زمون به چې دیندار کا الله ویلو علوم نصیب کا الله زمون په حال رحم وکړي ګوره زمونږه اجتماع ان شاء الله روانه ده 26 27 28 تاریخ باندې د دې میاشتې 26 27 28 نو دا غیر لپاره یو دعاګار غواړي چې الله په خیر خیر سره وکړي او دا غیر لپاره چې کوم کسان تکلیفي رسیدي نشي نو هغه خپل تعاون کولی شي هغه سره مستقلی سبا غیر لپاره کې ملاويږي خپل اتلیش ډیره هغه خپل نو زمنګ په لاس باندې موږ سره په تعاون کولی شي چې په دې اجتماع کې تاسو ان شاء الله هغه بهترین سرمایه ولګي مستاسو بم ثواب کیږي او الله وزدی هغه سر په ټول دنیا باندې حاوی کی ان شاء الله چې چا څه قسم اوس کیږي او په دې کې شرکت وکړي او ثوابدارین په دې کې حاصل کړي تعاون هر قسم تعاون اوس په دې کې کولای شي صدا په دې تریو دوتې په اجتماع ان شاء الله زموږ د موبایل نمبر 0333 92 70531.